krainie, w której ludzie noszą złote maski. Uważają, żeby nie wpaść w ruchome piaski. Jak te chujowe laski, brudaski, co za parę groszy polerują kaski. Inni nie tolerują łaski, młodzi okupują ławki, mają ostre zabawki. Opierdalają dawki, biegają jak husky, łysi jak skin, noszą w uszach plastik. Pijane matki biją bobaski, kłamliwe skurwysyny w TV słyszą oklaski. Nikogo to nie dziwi, synu, bo to dla kaski. Nie mogą na to patrzeć, więc zakładają maski. Mówią master, chłopak maskil, bombastik. Ma hajs i ma szesnastki. Co? Co? Co? I ciągle hajsu szuka, bo pierdolona bieda może do drzwi zapukać. Rób hajs, rób hajs, rób hajs stale, rób hajs dalej i nie oszalej. Rób hajs i nie pierdol, niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno. Rób hajs, stale, rób hajs dalej i nie oszalej. Rób hajs i nie pierdol, niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno. Jestem wesoły Piotrek, zalatany ziomek, w drodze potomek, a gdzie jest kurwa mój domek? Wstaję rano, jem pięć kromek, jeszcze jak Mahomet, spadam jak deszcz komet, gonię ten psztek monet. Choć nie jest łatwo, już nie bywa z tą cywilizacją, dla wielu zgasło dawno nadziei światło. A miejskie bagno, choć wyschło, to dalej wciąga, pogoń zaprząta umysły, tak to wygląda. Nie udawaj wielbłąda, to unikniesz wielkiego błęda. Góral się nie pęta, bo nie przybłęda. Chociaż się błąkał na błędach, uczył i szwendał, kto się nie sprzedał i z gównem się nie jebał. Rycerze Jedi, kontra ciemna strona mocy. My robimy te manewry po nocy i ty rób swoje, brat. Rób hajs, ale pokaż swą prawdziwą twarz, jak ją masz. Rób hajs, stale, rób hajs dalej i nie oszalej. Rób hajs i nie pierdol, niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno. Rób hajs stale, rób hajs dalej i nie oszalej. Rób hajs i nie pierdol, niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno. Tym co budzi ludzi, to nie dla dzieci. Ludzi z nieba nie leci, to kumpli skłóci, to los człowieczy, a później wróci. I nie zaprzeczy, że każdy chce mieć, nie chcieć. Każdy chce jeść co chce, a żreć jak chcieć. Co popadnie, jeden na dnie kradnie, wagnie, inny przy balantajnie leży w wannie. Jest fajnie, czy jest chujowo? Rusz głową, ja żyję rapowo, stuprocentowo. Puste słowo rzucam i nie na wiatr. Wywij murom zęby krat i połam bat. Mają dziwną rozkminę twórcy Filipinek. Pierdolę ich w dupę, muszę utrzymać rodzinę. Mówią rap umarł, mówią rap zszedł na psy. Robię dobrą minę do własnej gry, a ty? Rób hajs stale, rób hajs dalej i nie oszalej. Rób hajs i nie pierdol, niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno. Rób hajs stale, rób hajs dalej i nie oszalej. Rób hajs i nie pierdol, niech nie będzie ci kurwa wszystko jedno. Rób hajs, rób hajs, rób hajs. Rób hajs, rób hajs. Rób hajs, rób hajs. Rób hajs.